Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Mughazi junim qahraman ya ma'i mandar tuman. Maya maya, maya maya, maya maya. Madura mait maya mama madura mait maya madura mait maya rakad la char khadum jai ga har tareekh mai dari ka tareekh mai dari ka rakad la char khadum jai ga تاریخ مے دری کا تاریخ مے دری کا دیو باز اگن مجاہد مرد میں دون در تو ماں مایا مایا مایا مایا مایا مایا مدور مت مایا ماما مدور مت مایا مدور مت مایا Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Mughazi junim qahraman ya ma'i mandar tuman. Maya maya, maya maya, maya maya. Madura mait maya mama, madura mait maya. Madura mait maya, rakad la char khadum jai ga, har tareekh tareekh mai dari ka, tareekh mai dari ka, iqa har jal ghazi naujoon yam, har angriz angriz mai toofoon yam. Angriz mai toofoon yam, iqahar jal ghazi naujoon yam, har angriz angriz mai toofoon yam. Angriz mare toofoon yam, kafar war qahar janta daras mandar to maya maya maya maya maya maya madura mait maya mama madura mait maya madura mait maya Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Mughazi junim qahraman ya ma'i mandar tuman. Maya maya, maya maya, maya maya. Madura mait maya mama, madura mait maya. Khayle dar tu ad lagmanun Uqabi bud bugini jananun Bugini jananun Khayle dar tu ad lagmanun Uqabi bud bugini jananun Bugini jananun Har e Changiz varay khatar matar zindan dar to mama maya maya maya maya maya maya madura mait maya mama madura mait maya madura mait maya Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Sangar sangar natoyam, moham kamin natoyam. Mughazi junim qahraman ya ma'i mandar tuman. Maya maya, maya maya, maya maya. Madura mait maya mama, madura mait maya. Musidiqi Abdul Basira Alka maita maita yamsha maghrura maita yamsha maghrura صدیق عبدالبصیر الکمیت میت یم شام غرورا میت یم شام غرورا نگ مردور کتا یم یا خلق رستون در تو ما مایا مایا مایا مایا مایا مایا مدورا میت مایا مایا مایا مدورا میت مایا مدورا میت مایا سنگر سنگر نتویام مهم کامین نتویام سنگر سنگر نتویام مهم کامین نتویام مغازی جونم قهرمان یم ایمان در تو من مایا مایا مایا مایا مایا مایا مدورا میت مایا ماما مدورا میت مایا مدورا میت مایا